न्याय दर्शन की 141वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 632 सूत्र संख्या 39 भूमिका है हेतोः चेत् अनैकान्तिकत्वम् उपपाद्यते अनैकान्तिकत्वात् असाधकः स्यात् इति। हेतोः हेतु के चेत अनेकांति हेतु का यदि अनेकांतिकत्व सिद्ध किया जाता है तो अनेकांतिकत्व होने से वो असाधक हो जाएगा असाधकः स्यात्। यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम् और यदि अनेकांतिक होने से वो असाधक है तो 39वां सूत्र प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः जो आपने प्रतिषेध किया था उसमें भी समान दोष होगा यानी अनेकांतिकता का दोष आएगा। तीसरा पक्ष है पहला पक्ष है पीछे देखिए सूत्र संख्या 37 सूत्र 37 की भाष्य में जो पहली पंक्ति है प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्यः शब्दः इति ये जिसने कहा था ये पहला पक्ष है और 37वें सूत्र में जिसने खंडन किया या भाष्य में आगे खंडन किया प्रयत्नकार्य अनेकत्वात् कार्य समः ये जो जातिवादी था यह दूसरा पक्ष। ठीक है दो पक्ष वो हो गए। अब ये जो 39वां सूत्र है ये तीसरा पक्ष है यानी पहले वाला ही बोल रहा है स्थापनावादी ही अब तीसरी बार बोल रहा है इसे तीसरा पक्ष बोलते हैं। है पहले वाला ही है लेकिन इसको तीसरा पक्ष बोलते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है ये षटपक्षी प्रकरण है छह पक्ष हैं इसमें छह पक्ष चलेंगे तो उसमें पहला वाला पक्ष इसको हम वादी बोलते हैं वादी बोल रहे हैं उसका पहला पक्ष होगा तीसरा पक्ष होगा और पांचवा पक्ष होगा। जिसे हम प्रतिवादी बोल रहे हैं बोलते हैं उसका दूसरा पक्ष चौथा पक्ष और छठा पक्ष होगा। छह पक्ष यहां पर चलेंगे एक अलग तरह की चर्चा है। पिछले में जो पहला और वादी और प्रतिवादी आया और प्रतिवादी ने जो जाति का प्रयोग किया उसका उत्तर भी वादी ने दे दिया वो तो चर्चा वहां समाप्त हो गई लेकिन उसी चर्चा में वादी के द्वारा जो उत्तर दिया गया था उसको छोड़ दो आप अर्थात 38वें सूत्र में जो वादी ने उत्तर दिया था प्रतिवादी का जाति का जो निषेध किया था उसको तो छोड़ दो अभी लेकिन 37वां सूत्र तो है प्रतिवादी का जातिवादी का और उसकी भूमिका क्या है भाष्य में जो है प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्यः शब्दः ये स्थापनावादी है वादी मतलब स्थापना जिसने की है सबसे पहले अपनी स्थापनावादी बोलते हैं स्थापनावादी ये स्थापनावादी है। 37वां सूत्र है प्रतिवादी का 37वें सूत्र के भाष्य की प्रथम पंक्ति का जो प्रारंभिक भाष्य प्रयत्नानंतरी एकत्वात अनित्यः शब्दः, ये जो जिसने सबसे पहले स्थापना की, जिसको हमने वहां पर वादी माना था, वो है पहला पक्ष। तो अब जो ये चर्चा चल रही है इसमें पहले और दूसरे पक्ष को पीछे वाले से ही लेकर के अब ये तीसरा पक्ष बोला जा रहा है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 39वां, ये तीसरा पक्ष है, ये तीसरा पक्ष है, है ये वही स्थापनावादी ही बोल रहा है, तीसरी बार बोल रहा है। अब इसकी भूमिका फिर से देखिए, हेतो हो चेत अनेकांतिकत्वम उपपद्यते। यदि हेतु का, हेतु किसने दिया था? वादी ने। क्या हेतु था? प्रयत्नानंतरीयकत्वात्। यदि हेतु का अनेकांतिकत्वम उपपाद्यते, इस हेतु का अनेकांतिकत्व किसने उपपादित किया था? प्रतिवादी ने, जाति में अनेकांतिकत्व बताया था। तो यदि हेतु का अनेकांतिकत्व उपपादित किया जाता है तो अनेकांतिक होने से ये असाधक होगा, ये अनेकांतिक होने से ये असाधक होगा, इसने कहा ये अनेकांतिक होने से असाधक होगा। अब ये कह रहा है कि यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकम्, यदि ये पहला वाला अनेकांतिक होने से असाधक है तो प्रतिषेध हो भी, अब सूत्र को देखिए, प्रतिषेध भी, यानी ये प्रतिवादी वाला प्रतिषेध भी, दूसरा भी प्रतिषेध भी समान हो दोष है, ये भी अनेकांतिक है। दूसरे ने पहले वाले को कहा था प्रयत्नानंतरीय कत्वात, ये अनेक, इसमें अनेकांतिक दोष है। तो अब ये तीसरा कह रहा है इस दूसरे में, यदि दूसरा इसको अनेकांतिक कह रहा है तो ये दोष तो इसमें भी है, अनेकांतिकत्व तो इसमें भी है, तो प्रतिषेध है भी। प्रतिषेध का मतलब है दूसरा पक्ष, ये प्रतिषेध है, प्रतिषेध में भी अनेकांतिकत्व है, ये वचन कौन बोल रहा है? ये तीसरा पक्ष बोल रहा है। तो ये सूत्र जो है 39वां तृतीय पक्ष है, हो गया। प्रतिषेध है भी समानो दोष है। भाष्य आगे, प्रतिषेधो अपि अनेकांतिक, ये प्रतिषेध यानी प्रतिवादी वाला दूसरा पक्ष भी अनेकांतिक है। कैसे अनेकांतिक है उसको दो ढंग से बताएंगे। पहला बता रहे हैं किंचित प्रतिषेधति किंचित न इति, ये जो प्रतिषेध है ये किसी का तो प्रतिषेध करता है और किसी का प्रतिषेध नहीं करता है। किसका? ये जो इसने जो प्रतिषेध किया था, इसने अभिव्यक्ति का तो समर्थन किया था और उत्पत्ति का निषेध किया था। किंचित प्रतिषेधति यानी उत्पत्ति का तो प्रतिषेध करता है और किंचित न इति, और अभिव्यक्ति का, शब्द की अभिव्यक्ति का प्रतिषेध नहीं करता है। तो इसलिए इस प्रकार अनेकांतिकत्व असाधक, ये भी अनेकांतिक हो गया। फिर तो किसी का प्रतिषेध करता है किसी का नहीं करता है तो अनेकांतिक हो गया। प्रतिषेध तो प्रतिषेध है, वो सबका प्रतिषेध करना चाहिए उसको, लेकिन किसी का प्रतिषेध करता है किसी का नहीं करता है इसलिए वो अनेकांतिक है। ये एक ढंग से खंडन किया तीसरे ने दूसरे का, अथवा दूसरे ढंग से कर रहा है शब्दस्य अनित्यत्व पक्षे, शब्द का अनित्यत्व पक्ष कौन सा? यही वादी का पहला वाला है। शब्दस्य अनित्यत्व पक्षे प्रयत्नानंतरम उत्पादो, प्रयत्न के बाद में उत्पाद होता है, न अभिव्यक्ति रीति, इसमें अभिव्यक्ति नहीं होती है, इति विशेष हेतु अभाव, इसमें विशेष हेतु का अभाव है। ऐसा किसने कहा था? प्रतिवादी ने पहले कहा था ऐसा कि प्रयत्नानंतरीयकत्व है शब्द में, इससे वो उत्पत्ति ही होती है, यही क्यों अभिव्यक्ति क्यों ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं। ये किसने कहा था? इसने, इसमें दोष दिखाया था। तो अब ये कह रहा है कि जैसे इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है तो ऐसे इसमें भी, आपके कथन में भी कोई हेतु नहीं है, क्योंकि दूसरा क्या मान रहा है? प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से वो अभिव्यक्ति वाला है, तो इसमें भी कोई हेतु नहीं है। आगे कह रहे हैं तो नित्यत्व पक्षे भी, नित्य पक्ष में भी यानी प्रतिवादी के पक्ष में भी, प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति न उत्पादयति, प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, न उत्पाद है, उत्पाद नहीं होता है, इति विशेष हेतु अभाव है, विशेष हेतु का अभाव तो इसमें भी है। जैसे आपने इसमें कहा विशेष हेतु का अभाव है, ऐसा विशेष हेतु का अभाव तो इसमें भी है। सो अयम उभय पक्ष समो विशेष हेतु अभाव इति उभयम अपि अनेकांतिकम इति, तो इस प्रकार दोनों पक्षों में, उभय पक्ष समः, दोनों पक्षों में समान विशेष हेतु का भाव, इधर भी विशेष हेतु का भाव, इधर भी विशेष हेतु का भाव, ये जो भाव है इति उभयम अपि अनेकांतिकम, ये दोनों ही अनेकांतिक हो गए। ये जो वचन है ये भाष्यकार का है, टिप्पणी कर रहे हैं, ये तीसरे पक्षी का नहीं है। सोयम यहां से जो वचन प्रारंभ हुआ है ये भाष्यकार अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तीसरे बार, दोनों के ऊपर मिला करके। आगे तो उसी बात को और आगे कहा, सर्वत्र एवं, तो जैसे यहां पर अभी देखा है ये जो अंतिम जाति में ये घटाया, ऐसा सर्वत्र एवं और जगह भी, सब जगह जहां जहां ये समानता आ रही है वहां दोनों पक्षों में दोष आएगा। भाष्य सर्वेषु साधर्म प्रवृत्तिषु, साधर में आदि, साधर में समाज जाति आदि सब में, प्रतिषेध हेतुषु, प्रतिषेध हेतुओं में, यत्र यत्र अविशेषो दृश्यते, जहां जहां भी अविशेष दिखाई देता है तत्र उभयोः पक्षयोः समः प्रसज्यते, दोनों ही पक्षों में अनेकांतिकत्व या तो दोष, दोनों ही पक्षों में दोष समान रूप से आता है, कोई एक पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता, इसमें भी दोष है तो उसमें भी दोष है, दोनों में दोष सिद्ध होता है। आगे अभी तीन हो गया, अब चौथा पक्ष बोल रहा है, ये वही प्रतिवादी ही बोल रहा है, तीसरे ने जैसा कहा, ये स्थापना हेतु प्रतिवादी, इसको कहते हैं प्रतिषेध, और ये हुआ विप्रतिषेध। प्रतिषेध का भी जो प्रतिषेध है उसको विप्रतिषेध शब्द से यहां पर बोल रहे हैं, तीन हो गए, अब चौथा बोल रहे हैं। सूत्र 41, प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेधवद दोषः, चौथा क्या कह रहा है, प्रतिषेध का जो विप्रतिषेध आपने किया इसमें प्रतिषेध के समान दोष है। इस प्रतिषेध का जो आपने विप्रतिषेध किया इस विप्रतिषेध में प्रतिषेध के समान ही दोष है, या तो इसमें भी दोष है, इसने इन दोनों में दोष दिखाए थे, बोले कि इसमें इसके समान दोष है, इसने कहा था पहले में, ये दूसरे में पहले के समान दोष है, चौथे ने कहा जो दोष तीसरे दूसरे में है प्रतिषेध में है वो विप्रतिषेध में भी है, तो प्रतिषेध विप्रतिषेध है, यानी दूसरे के प्रतिषेध में प्रतिषेध दोष व दोष है, प्रतिषेध के दोष के समान इसमें भी दोष है, तो ये निर्दोष नहीं है, विप्रतिषेध आपने दोनों में दोष दिखा दिया तो ये निर्दोष नहीं है, इसमें भी दोष है। कैसे है उसको आगे बता रहे हैं भाष्य में, ये चौथा चल रहा है अभी, योयम प्रतिषेधे भी समानो दोषो अनेकांतिकत्वम आपत्यते, जो ये प्रतिषेध में भी समान दोष, कौन सा, अनेकांतिकत्व का आपने स्थापित किया, वादी में अनेकांतिकत्व दोष किसने बताया था, प्रतिवादी ने, और इस विप्रतिषेध ने तीसरे वाले ने प्रतिषेध में भी अनेकांतिकत्व दोष बताया था, तो तीसरे ने जो दूसरे में अनेकांतिकत्व दोष बताया था उसको उद्धृत कर रहा है ये चौथा वाला अभी, कि यो अयम, जो ये तीसरे में दूसरे में, यो अयम प्रतिषेध है भी, इस प्रतिषेध दूसरे में जो समान दोष अनेकांतिकत्व का आपने प्रतिपादित किया, तीसरे वाले ने यहां स्थापित किया, सोयम दोष वह ही अनेकांतिकत्व दोष प्रतिषेधस्य प्रतिषेधे भी समान है, प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी समान है, अनेकांतिकत्व दोष तो इसमें भी है, ये चौथा बोल रहा है अभी। आगे अब चारों पक्षों को एक एक करके बता रहे हैं, तत्र अनित्यः शब्दः प्रयत्नानंतरीयकत्वाद इति साधनवादिना स्थापना प्रथमः पक्ष, ये प्रथम पक्ष था, स्पष्ट है। अब दूसरा पक्ष क्या है, प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः इति दूषणवादिनः प्रतिषेध हेतुना द्वितीय पक्ष, सच प्रतिषेध इत्युच्यते। यहाँ जो कोष्टक में दिया है प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः, ये 37वां सूत्र है, पीछे जो जातिवादी का था ये दूसरा बोल रहा है, तो प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः इति दूषणवादिनः प्रतिषेध हेतुना, ये दूषणवादी के द्वारा प्रतिषेध के हेतु से द्वितीय पक्ष है, और सच प्रतिषेध इत्युच्यते, इसको प्रतिषेध कहते हैं, दूसरा हो गया। तस्य अस्य, इसके बाद में एक शब्द लिख लो, प्रतिषेधेपि, प्रतिषेधे पी, जो रिक्त स्थान छूट गया है या प्रतिषेधे पी लिख लीजिए। तस्य अस्य उसे इसका उसके दूसरे वाले के प्रतिषेधे पी, इस प्रतिषेध में भी समानो दोष है, समान दोष है। ये बोलने वाला कौन है? इति तृतीय पक्षो, ये जो तृतीय पक्ष है वो विप्रतिषेध है, उच्चते उसको भी प्रतिषेध कहते हैं। आगे तस्मिन, तस्मिन के बाद में जो विप्रतिषेधे लिखा हुआ है उस विप्रतिषेधे के पहले प्रतिषेध भी लिख लीजिए जोड़ करके, प्रतिषेध विप्रतिषेध है तस्मिन, उस प्रतिषेध विप्रतिषेध जो 41वें सूत्र के प्रारंभ में भी लिखा हुआ है वही बात है, ये चौथा पक्ष था। तो तस्मिन प्रतिषेध विप्रतिषेध उस प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी समानो दोष है, समान ही दोष है। कौन सा? अनेकांतिकत्व, अनेकांतिकत्व दोष तीसरे में भी है। इति चतुर्थ पक्ष है, ये चतुर्थ पक्ष है, ठीक है। यहां तक आई बात? बोलो, और चलेगा अभी तो, ये और चलेगा ना, यही तो षटपक्षी प्रकरण है, वो बताएंगे दोष आगे। दोष तो हो ही रहा है, क्या दोष हो रहा है वो आगे बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा चल पड़ता है बातचीत में, इसने एक बात रखी, दूसरे ने इसका निषेध किया, तो तीसरा, तीसरा मतलब वही पहला वाला, ये क्या बोलता है, ये दोष तो आप वाले में भी है। हाँ, वो एक आगे बात आएगी, लेकिन इसने सब बोल दिया। अब इसके बोलने पर वही दूसरा वाला फिर कह रहा है कि जो दोष आप इसमें मेरे में दिखा रहे हैं वो दोष तो आप में भी है, फिर इसने इसमें भी दोष दिखा दिया। कौन सा पक्ष कमजोर हो गया? ये वाला, ये पक्ष कमजोर क्यों हुआ है? इसने दो बार दोष दिखा, एक बार यहाँ दोष दिखाया, फिर दूसरी बार यहाँ भी दोष दिखा दिया, तो ये फिर आगे बोलेगा ना? अंतिम में छठा तो अंतिम निर्णय होगा। तो अभी आगे तो आगे आएगा, अभी तक तो अपने चार चीजें देखी है ना, चार तक कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो बोलो आगे, फिर आगे देखते हैं। हाँ, 40वां सूत्र भाष्यकार का मान लो, ऐसा सभी जगह समझ लेना चाहिए। अभी तो एक उदाहरण दिया है, अन्य भी जातियों में जहां जहां समानता का दोष आता है ना कि ये दोष तो आप वाले में भी है, जहां जहां ये कथन आएगा वहां वहां ये प्रसंग चलाया जा सकता है। बोल दिया ना उनको भाष्यकार का मतलब, ये इन पक्षों से भिन्न का है, ये जैसे पीछे भाष्यकार का एक वचन बताया था, भाष्यकार का नहीं, को सूत्र तो सूत्रकार का ही है लेकिन इन पक्षों का नहीं है, वो इनमें से किसी पक्ष का नहीं है, अथवा तो इसका भी मान लो तो कह दो ये ऐसा ही सर्व सब जगह होगा, जैसे यहाँ हो रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, जहां जहां पर होगा वहां वहां पर होगा, ये सूत्रकार का अलग से मान लो। वैसे तो सभी सूत्रकार के सूत्र हैं, लेकिन ये जो चर्चा चल रही है इससे भिन्न सूत्रकार ने एक बात कह दी कि ऐसा और जगह भी होगा, भाष्यकार का नहीं है। पीछे जो मैंने भाष्यकार का वच वाक्य कहा था ना, उसी बात को यहाँ पर आगे कहा। हो गए चार पक्ष, आगे देखिए 42वां सूत्र, ये पांचवा पक्ष है, पांचवा वाला है, वही स्थापनावादी पांचवी बार बोला, चौथे ने जो बोल दिया उस पर अब ये बोल रहा है पांचवा, पिछली सारी पृष्ठभूमि को रखते हुए ये पांचवा बोल रहा है। प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, प्रतिषेध मतलब कौन सा? दूसरा, उसको दोष वाला स्वीकार करके, ये चौथे वाले के बारे में बोल रहा है, वैसे पांचवा चौथे वाले के बारे में बोल रहा है कि आपने प्रतिषेध को दोष युक्त स्वीकार करते हुए प्रतिषेध विप्रतिषेध, प्रतिषेध विप्रतिषेध में भी समानो दोष प्रसंग, समान दोष का प्रसंग आपने दिया था, तो ये मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान आपने कर दिया। पांचवा चौथे को कह रहा है कि आपने जो बोला था, क्या बोला था चौथे ने, कि जो दोष प्रतिषेध में है वो विप्रतिषेध में भी है, तो आपने ये कहते हुए कि जो प्रतिषेध में दोष है वो विप्रतिषेध में है, आपने प्रतिषेध में वो दोष स्वीकार कर लिया है, आपने, ये वही व्यक्ति वही है ये, तो ये मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान जो आगे आएगा कि ये दोष तो आप में भी है, ये जो कथन करते हैं यानी खुद का दोष स्वीकार कर लिया, दूसरे में है या नहीं है वो तो आगे की बात है, लेकिन खुद ने खुद का दोष स्वीकार कर लिया, ये मतानुज्ञा दोष ये बता रहा है। पांचवा वाला चौथे में मतानुज्ञा नाम का दोष बता रहा है कि आपने मतानुज्ञा नाम वाला दोष कर दिया है। फिर से देख लीजिए, प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, पांचवा चौथे को कह रहा है कि आपने प्रतिषेध को सदोष स्वीकार करके प्रतिषेध के विप्रतिषेध में जो समान दोष का प्रसंग दिखाया था ये आपका मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान है। भाष्य देखिए, प्रतिषेधम इसी को खोला, द्वितीय पक्ष, द्वितीयम पक्षम द्वितीय पक्ष को सदोषम अभ्युपेत्य, सदोष स्वीकार करते हुए यानी अपने ही पक्ष को दोष युक्त स्वीकार करते हुए, तद उद्धारम अनुक्त्वा, उसके उद्धार को तो आपने कहा नहीं, ये तीसरे ने जो दूसरे पे दोष बताया था उस दोष का तो आपने उद्धार किया नहीं, लेकिन अनुज्ञाय प्रतिषेध विप्रतिषेधे, और प्रतिषेध के विप्रतिषेध को स्वीकार करते हुए यानी अनुज्ञाय स्वीकार करके तद उद्धारम अनुक्त्वा, दोष का उद्धार न करके बल्कि उस दोष को स्वीकार करके आपने प्रतिषेध के विप्रतिषेध में यानी तृतीय पक्ष में समानम अनेकांतिकत्वम इति समानम दूषणम प्रसजता, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान ही दोष को आसक्त करते हुए लगाते हुए दूषणवादिना मतानुज्ञा प्रसज्यते, ये जो दूषणवादी है चौथा इसके द्वारा मतानुज्ञा प्रसक्त होती है, ऐसा पंचम पक्ष हो गया। पंचम पक्ष ने चौथे में मतानुज्ञा नाम का निग्रह स्थान दोष बताया, ठीक है। आगे 43वां सूत्र, ये छठा पक्ष है, ये छठा पक्ष इस पांचवें वाले के लिए बोल रहा है। अब पांचवें वाले ने जो कहा अभी तक की पृष्ठभूमि में इस पर ये बोल रहा है छठा वाला। तो सूत्र है, स्वपक्ष लक्षणापेक्षो लक्षणापेक्ष पेक्षोपपत्युपसंगहारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोषाभ्युपगमात समानो दोष है इति। और जब आपने यहां इसको कहा ये मतानुज्ञा नाम का दोष है कि आपने इस जो दोष इसमें माना वही दोष इसमें माना, बोले तो यहां भी तो यही किया था आपने, इसमें इसमें मतानुज्ञा दोष कहा ना, तो यहां इसने तीसरे ने क्या किया था, जो दोष इसमें है वही इसमें है, यहां भी इसने यही कहा था ना, तो ये भी तो मतानुज्ञा थी, कहानी था। इसने चौथे वाले ने इसमें मतानुज्ञा दोष नहीं बताया था, चौथे वाले ने तो बस ये कह दिया था जो दोष यहां है वो यहां भी है, अर्थात पहले तीसरे ने कहा जो दोष इसमें है वो इसमें भी है, जो दोष आप यहां दिखा रहे हो वो तो आप में भी है, तो इसने भी तपाक से बोल दिया जो दोष आप मेरे में दिखा रहे हो वो आप में भी है, यानी इन दोनों ने एक तरह से मतानुज्ञा का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसने इसमें मतानुज्ञा का दोष नहीं दिखाया था अभी तक, इसने केवल ये कह दिया जो दोष इसमें आप दिखा रहे हो वो तो इसमें भी है, मतानुज्ञा नहीं कहा था। ये कह सकता था कि आप जो ये कह रहे हो कि जो दोष इसमें वो इसमें, ये तो मतानुज्ञा है, ऐसा कर देता तो रुक जाता, लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने क्या कहा जो दोष आप इसमें दिखा रहे हो वो दोष तो आप में भी है। अब इसने पकड़ लिया कि आप जो कह रहे हो जो दोष यहां दूसरे में है वो तीसरे में है, ये तो मतानुज्ञा है, ये छठा कह रहा है कि यही तो आपने किया था यहां पर, जो दोष इसमें वो इसमें बताते हुए आपने भी तो मतानुज्ञा का ही प्रयोग किया था, ये दोष तो आप में भी समान ही है, ये मतानुज्ञा दोष तो आप में भी है। इसने अब बाद में बताया, ये बलवान हो गया, ठीक है। देखो तो पहले तो दोष मतानुज्ञा दोष तो पांचवें वाले ने दिखाया था, देखो क्या कहते हैं। तो इसमें सूत्र में जो लिखा है स्वपक्ष, स्वपक्ष का मतलब है ये पहला वाला, स्वपक्ष का मतलब है प्रथम पक्ष, स्वपक्ष लक्षण का मतलब है दूसरा पक्ष, स्वपक्ष के आधार पर जो कथन किया गया तो स्वपक्ष लक्षण का मतलब है दूसरा पक्ष, और स्वपक्ष लक्षणापेक्षा प्रथम पक्ष के लक्षण की अपेक्षा करके जो कहा गया वो स्वपक्ष लक्षणापेक्षा यह है तीसरा पक्ष, और इसको आधार बना करके जो उपसंहार किया गया था हेतु निर्देश करके ये पांचवा वाला, इसमें हेतु निर्देश में परपक्ष दोष अभ्युपगमात दूसरे के दोष को स्वीकार करते हुए समानो दोष चार के समान पांचवे में भी दोष है, ये छठा प्रयोग कर रहा है। भाष्य स्थापना पक्ष, ये पहला पक्ष है स्थापना पक्ष, प्रयत्न कार्यानेकत्वाद इति दोष है, प्रयत्न कार्यानेकत्वाद इसमें ये दोष हुआ ना, इसने कहा था प्रयत्नानंतरीय एकत्वात, इसने कहा इसमें प्रयत्न कार्य अनेकत्वात अनेक होता है, इसमें अनेकांतिक दोष दूसरे ने पहले में दिखाया तो ये दोष पहले में आ गया है। तो स्थापना पक्षे प्रयत्न कार्यानेकत्वात इति दोष है। अब जो यहाँ पर स्थापना लिखा हुआ है इसकी जगह पर प्रतिषेध लिख लीजिए, यहाँ लिखा है स्थापना हेतुवादी न, इसकी जगह हो जाएगा प्रतिषेध हेतुवादी न। तो ये जो दोष दिखाया गया ये प्रतिषेध हेतुवादी, प्रतिषेध हेतुवादी कौन है, दूसरा इसका स्वपक्ष लक्षणों बहुत, ये स्वपक्ष लक्षण हो गया। सूत्र में स्वपक्ष क्या है वो बताया, स्वपक्ष लक्षण क्या है वो बताया, तो कस्मात ये क्यों है, स्वपक्ष समुत्थत्वात अपने स्वपक्ष यानी स्थापनावादी के पक्ष के आधार पर ये उठ खड़ा हुआ है इसलिए इसको स्वपक्ष लक्षण कहा गया। सो अयम स्वपक्ष लक्षणम वो यह है, स्वपक्ष लक्षणम स्वपक्ष के लक्षण दोषम अपेक्षमाणो इस दोष की अपेक्षा करता हुआ, ये तीसरे वाले के लिए कह रहे हैं इसकी अपेक्षा करता हुआ अनुद्धृत्य, इसने जो दोष लगाया था दूसरे वाले ने इसका उद्धार किए बिना अनुद्धृत्य अनुज्ञाय, लेकिन उस दोष को स्वीकार करते हुए कि जो दोष यहाँ है वो यहाँ पर भी है स्वीकार करते हुए, प्रतिषेधे भी समानो दोष है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए इसको, प्रतिषेध में भी समान दोष है जो 39वें सूत्र में था कि प्रतिषेध में भी समान दोष है, ये कहने पर इति उपपद्यमानम दोषम इस प्रकार दोष को स्वीकार करते हुए परपक्षे उपसंहरति परपक्ष में उपसंहार करते हैं, ये तो आपने यही दोष किया। इत्थम च अनेकांतिक प्रतिषेध है इति हेतु निर्देशति, और यहाँ पर प्रतिषेध के हेतु को अनेकांतिकत्व को वो दृक दिखाता है। तत्र स्वपक्ष लक्षणापेक्षया उपपद्यमान दोषोपसंहारे हेतु निर्देशे च सति, तो यहाँ पर स्वपक्ष के लक्षण की अपेक्षा से उपपद्यमान सिद्ध होते हुए दोष के उपसंहार करने में जो हेतु निर्देश किया गया उसके होने पर हेतु निर्देशे च सति अनेन परपक्षो अभ्युपगम भवति, इससे परपक्ष का अभ्युपगम हो जाता है, दूसरे के पक्ष को स्वीकार कर लेता है। ये पांचवे ने भी चौथे के दोष को स्वीकार कर लिया, चौथे ने क्या कहा था, जो दोष यहाँ है वो यहाँ पर भी है, जो दोष यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, उस दोष का निवारण इसने अभी भी नहीं किया है। कथम कृत्वा, तो यह परेण प्रयत्न कार्यानेकत्वात् इत्यादि ना अनेकांतिकत्व दोषम दोष उक्तः, यह परेण मतलब दूसरे के द्वारा प्रयत्न कार्यानेकत्वात् प्रयत्न कार्यानेकत्वात् ये इसके द्वारा अनेकांतिकत्व दोष जो कहा गया था पहले में, तम अनुत्रित्य उसका उद्धार किए बिना प्रतिषेधे भी समानो दोष है इति आह, प्रतिषेध में भी समान दोष है ये इसने कह दिया था, एवं स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्य इस प्रकार स्थापना को दोष युक्त स्वीकार करके प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसजत, इस प्रतिषेध में दूसरे में भी समान दोष को लगाते हुए परपक्ष अभ्युपगमात दूसरे के पक्ष को स्वीकार करते हुए, इसके पक्ष को स्वीकार कर रहा है, इसने इसमें दोष बताया था इसको ये स्वीकार कर रहा है तीसरा वाला, तो परपक्ष अभ्युपगमात समानो दोषो भवति, समान दोष होता है, यथा परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे भी समानो दोषानु दोष प्रसंगो मतानुज प्रसज्यते, जैसे कि ये पांचवे ने जैसा कहा था जैसे कि परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य दूसरे के प्रतिषेध को सदोष मानते हुए, इच्छता क्या कह रहा है, जैसे आपने इस चौथे में दोष दिखाया था मतानुज्ञा वाला, ऐसा ही दोष आप में भी है। तो यथा परस्य प्रतिषेधम, दूसरे के यानी चौथे में प्रतिषेध को सदोषम अभिपेत्य, दोष प्रतिषेध को दोषयुक्त स्वीकार करते हुए, पर वाले ने इस दोष को यहां पर दोष को स्वीकार करते हुए प्रतिषेध विप्रतिषेध भी, प्रतिषेध के विप्रतिषेध यानी तीसरे में भी समान दोष का प्रसंग जो बताया था, इससे मतानुज्ञा प्रसज्यते प्रसक्त होती है, तथा उसी प्रकार अस्यापि इसकी भी, पांचवें की भी, इस वादी की भी। स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्य, स्थापना को सदोष मानते हुए, तीसरे ने स्थापना को सदोष मान लिया था, तो अस्यापि स्थापनाम सदोषाम अभ्युपेत्य प्रतिषेधे भी समानम दोषम प्रसजत, प्रतिषेध में भी समान दोष अनेकांतिक का दोष देते हुए प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यते, इसमें भी मतानुज्ञा प्रसक्त होती है। तो स खलु अयम षष्ठा पक्ष है, ये छठा पक्ष है। तत्र खलु इसमें, इस प्रसंग में स्थापना हेतुवादिना प्रथम तृतीय पंचम पक्ष, स्थापना हेतुवादी के पहला तीसरा और पांचवा पक्ष है। प्रतिषेध हेतुवादिना द्वितीय चतुर्थ षष्ठ पक्ष, दूसरा चौथा और छठा पक्ष ये प्रतिषेध हेतुवादी के हैं। तेषाम साध्य साधुतायाम, तेषाम साधु असाधुतायाम, साधु असाधुतायाम मीमांसमानायाम, इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, साधु असाधु है, इसकी मीमांसा करने में, निर्णय करने में, विचार करने में चतुर्थ षष्ठयोः अविशेषात पुनरुक्त दोष प्रसंग है। चौथे और छठे में पुनरुक्त दोष होने से ये पुनरुक्त दोष है। चतुर्थ षष्ठयोः अविशेषात, इनमें अविशेष होने से कोई विशेषता नहीं है, पुनरुक्त दोष का प्रसंग है। और कैसे है उसको आगे बता रहे हैं कि चतुर्थ पक्ष, चतुर्थ पक्ष में क्या कहा था उसने, समान दोषत्वं परस्य उच्यते, दूसरे में समान ही दोष बताया था, जो दोष यहाँ है वो यहाँ पर है। समान दोषत्वं परस्य उच्यते प्रतिषेध विप्रतिषेध प्रतिषेध दोषवत् दोष इति, ये चौथे वाले का वचन उद्धृत किया, प्रतिषेध के प्रतिषेध में प्रतिषेध के समान दोष है, ये जो कथन किया गया था चौथे पक्ष में ये कथन किया था। और षष्ठे भी, छठे वाले ने क्या कहा, पर पक्ष अभ्युपगमात, दूसरे के पक्ष को स्वीकार करने से समानो दोष इति, इसमें भी समान ही दोष है, इसमें भी मतानुज्ञा वाला दोष है। इति समान दोषत्वम एव उच्यते न अर्थ विशेष कश्चित अस्ति, उसमें भी वही समान दोष आ गया, जैसे चौथे ने कहा था इसमें समान दोष है, ऐसे ही छठे वाले ने भी कहा कि ये दोष आप में भी समान है, तो समान समान दोष बताते हुए ये एक ही जैसी चीजें। आगे समान तृतीय पंचमयो पुनरुक्त दोष प्रसंग, अब ये कह रहे तीसरे और पांचवे में भी समान ही दोष है, इसमें भी पुनरुक्त दोष है, तीसरा और पांचवे में भी, तो समान तृतीय पंचमयो पुनरुक्त दोष प्रसंग, तृतीय और पंचमे भी पुनरुक्त दोष का प्रसंग समान है। कैसे है वो बता रहे हैं, तृतीय पक्षे भी प्रतिषेधे भी समानो दोष है इति समानत्वम अभ्युपगम्यते, तीसरे पक्ष ने क्या किया था, प्रतिषेध में भी समान ही दोष है पहले के समान, इति समान दोष है, ये समानत्व का स्वीकार किया था, इन दोनों में समानता है। और पंचम पक्षे भी, और पंचम पक्ष ने क्या किया था, प्रतिषेध विप्रतिषेध, प्रतिषेध विप्रतिषेध में भी समानो दोष प्रसंग, समान ही दोष है जो इसमें है, इसने जैसे इसमें दोष बताया था तो बोले जो दोष आपने इसमें बताया वो दोष तो आप में भी है। तो तृतीय पक्षे भी, तृतीय पक्षे भी प्रतिषेधे भी समानो दोष है इति समानत्वम अभ्युपगम्यते, और पंचमे भी प्रतिषेध विप्रतिषेधे, प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समानो दोष प्रसंग, समान दोष का प्रसंग अभ्युपगम्यते, स्वीकार किया जाता है। न अर्थ विशेष कश्चित उच्यते, कोई विशेष तो कुछ कहा नहीं गया। तो तत्र पंचम षष्ठ पक्षयोः अर्थ अविशेषात पुनरुक्त दोष है, तो इस प्रकार पांचवें और छठे में पुनरुक्त का दोष होने से, अर्थ का अविशेष होने से पुनरुक्त दोष है, ये दोनों गलत हो गए। और तृतीय चतुर्थ और मतानुज्ञा, तीसरे और चौथे में कौन सा दोष है, मतानुज्ञा नाम का दोष है। पांचवें वाले ने चौथे में मतानुज्ञा दोष बता ही दिया था, फिर छठे वाले ने इसमें तीसरे में बाद में बताया कि ये भी तो मतानुज्ञा ही था, तो तीसरे और चौथे में मतानुज्ञा का दोष है और पांचवें और छठे में पुनरुक्त का दोष है, यानी दोनों ही पक्षों में दोष है, दोष पे दोष करते जा रहे हैं। खुद भी दोष कर रहे हैं और दूसरे में भी दोष दिखाते जा रहे हैं और दूसरे में दोष दिखाते हुए खुद भी दोष करते चले जा रहे हैं। तो प्रथम द्वितीय हाँ तृतीय चतुर्थयोर मतानुज है आगे। अब प्रथम और द्वितीय का कह रहे हैं प्रथम द्वितीय यो विशेष हेतु अभाव। प्रथम और द्वितीय में दोनों में ही विशेष हेतु का अभाव है, यहाँ इन दोनों में ये दोष है, दोनों में कोई विशेष हेतु नहीं दिया गया। प्रयत्नानंतर ये तत्व होने से उत्पत्ति होती है या तो अभिव्यक्ति होती है, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं था। पीछे जो जाति का हमने प्रयोग देखा था अंतिम कार्य समय, उसमें जो उत्तर दिया गया था उसको हटा करके देखना है। यहाँ पर उसको उत्तर दिया, वो उत्तर तो ठीक था वहां, उसको हटा करके देखो अभी कि वादी ने स्थापना की और प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग किया और अब ये प्रकरण शुरू हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा। जाति का जो उत्तर दिया था उसको अभी छोड़ के उसको उल्लेख यहां अब आगे करेंगे, वो उत्तर देता है तो ठीक था। तो कहते हैं प्रथम द्वितीय यो विशेष हेतु अभाव षट पक्षाम उभयो हो असिद्धि। इस षट पक्षी में उभयो हो असिद्धि, दोनों ही पक्षों की असिद्धि हो गई, दोनों ही खंडित हो गए, कोई सिद्धि नहीं हुआ। इन दोनों में पुनरुक्त दोष है, पांचवे छठे में, तीसरे चौथे में मतानुज्ञा है और पहले दूसरे में विशेष हेतु का अभाव है। सिद्ध किसका हुआ? किसी का नहीं, दोनों ही पक्ष असिद्ध हो गए। तो अब आगे पूछते हैं कदा षट पक्षी, ये षट पक्षी प्रकरण कब होता है? यदा प्रतिषेध है समान दोष इत्येवं प्रवर्तते तदा उभयोः पक्षयोः असिद्धि। जहां कोई ये कहता है प्रतिषेध में भी समान दोष होता है, ऐसा जब प्रवृत्त होता है तब दोनों पक्षों की असिद्धि हो जाती है। लेकिन यदा तो कार्यान्वयत्वे, अब वो ये वो बोल रहे हैं जो पिछली जाति में उत्तर दिया गया था उसको कर रहे हैं। लेकिन यदा तो जब कार्यान्वयत्वे प्रयत्न हेतुत्वम अनुपलब्धि कारणानुपपत्ति है, यहाँ ठीक कर लीजिए इसको, जैसा हमने 37वें सूत्र में 38वें में उपलब्धि कारणोपपत्ति है यहाँ लिखा हुआ है उपलब्धि कारणानुपपत्ति है, ऐसा कर लीजिए। 38वें सूत्र में जो संशोधन कराया था वही यहाँ पर है, ये उसी का ही उल्लेख है। तो जब कार्यान्यत्वे कार्य के भिन्न होने पर प्रयत्न प्रयत्नानंतरीय एकत्व में भी कार्यों के भिन्न भिन्न होने पर दो तरह उत्पत्ति और अभिव्यक्ति, प्रयत्न हेतुत्वम प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारण, प्रयत्न का अहेतुत्व जो अनुपलब्धि का कारण है, प्रयत्न के अहेतुत्व के अनुपलब्धि का जो अनुपलब्धि कारण की जो अनुपपत्ति है, इत्यनेन उपपत्ति इत्यनेन तृतीयो पक्षो युज्यते। जब तीसरा पक्ष इस बात को ले लेता है जो वहां जातिवादी का उत्तर दिया गया था, ये जब तृतीयो पक्षो युज्यते जब तृतीय पक्ष इससे युक्त होता है तदा विशेष हेतु वचना, तब वहां विशेष हेतु का वचन होने से क्या विशेष हेतु है उसको आगे बताते हैं। प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्द से न अभिव्यक्ति, विशेष हेतु तो पीछे कहा गया था, प्रयत्न हेतुत्व 38वां सूत्र देखिए, कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारणानुपपत्ति है, अनुपलब्धि के कारण की अनुपपत्ति होने से प्रयत्न का अहेतुत्व, कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम कार्यान्यत्वे कार्य से भिन्न मानने पर अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते अनुपलब्धि के कारण की असिद्धि होने से प्रयत्न अहेतुत्व, प्रयत्न का अहेतुत्व है। तो बिल्कुल जो का तू यहां पर कहा है, तो यदा तो कार्यान्यत्वे प्रयत्न हेतुत्व अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है इति अनेन तृतीयो पक्षो युज्यते तथा विशेष हेतु वचना, यही विशेष हेतु का वचन है। क्या? अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, अनुपलब्धि के कारण की असिद्धि होने से। प्रयत्नानंतरीय तत्व तो है लेकिन प्रयत्नानंतरीय तत्व में उपलब्धि अभिव्यक्ति पक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि यदि अभिव्यक्ति पक्ष होता तो अनुपलब्धि का कारण भी मिलना चाहिए था, आवरण आदि अनुपलब्धि के कारण मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि अनुपलब्धि के कारण आवरण आदि अनुपलब्ध हो रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि प्रयत्नानंतरीयकत्व का मतलब प्रयत्नानंतरीयकत्व यहाँ पर केवल उत्पत्ति ही करता है, अभिव्यक्ति नहीं करता, ये विशेष हेतु वहां दिया था। तो जब ये विशेष हेतु प्रयोग किया जाएगा तदा विशेष हेतु वचना, विशेष हेतु का वचन होने से प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्दस्य, शब्द का प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ होता है, उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति रीति, अभिव्यक्ति नहीं होती है। इति सिद्धा प्रथम पक्षो, तो प्रथम पक्ष सिद्ध हो जाता है, न षट पक्षी प्रवर्तते, तब षट पक्षी प्रकरण नहीं होते। जो पिछली जाति में जैसा वर्णन किया गया, जैसा समाधान दिया गया वो दे देते तब तो षटपक्षी प्रकरण नहीं चलता, लेकिन वो उत्तर न दे करके इस तरह से चल जाएगा तो षटपक्षी प्रकरण होगा, और ऐसा होने पर ये दोनों ही असिद्ध माने जाएंगे। दोनों को पता ही नहीं है क्या गलतियां कर, गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं, दोनों ही असिद्ध हो जाएंगे। द्वितीय पक्ष जिदे तथा विशेष हेतु सुना चुके हैं। द्वितीय पक्ष अभी आपने जो बताया कि प्रथम पक्ष जो है वो इसलिए गलत है कि इसने विशेष हेतु नहीं कहा, और यहाँ बोले कि द्वितीय पक्ष जिदे तथा विशेष हेतु रचना जब उसने बाद में कहा, पहले तो इसने यही कहा था प्रयत्नानंतरीय एकत्व होने से शब्द अनित्य है, अब यहाँ विशेष हेतु नहीं था यहाँ तक, दूसरे ने भी कहा, दूसरे ने अनेकांतिकता दिखाई, बोले विशेष हेतु तो है नहीं, तो यहाँ तो प्रतिषेध में यूं कह दिया जैसे इसमें विशेष हेतु नहीं है आप में भी विशेष हेतु नहीं है, ये भी कह सकते हैं बाद में, लेकिन पहले उद्धार करना पड़ेगा। इसने दूसरे ने कहा कि आपके प्रयत्नानंतरीकत्व में विशेष हेतु नहीं है, तो इसने उत्तर दे दिया, उस आक्षेप का निवारण कर दिया कि इसमें प्रयत्न विशेष हेतु ये है कि अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि है, आवरण आदि की अनुपलब्धि है, इसलिए प्रयत्नानंतरीयकत्व से उसकी उत्पत्ति ही सिद्ध होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है। यदि अभिव्यक्ति होती तो आवरण आदि अनुपलब्धि के कारण उपलब्ध होते। ये जो अब इसने कथन किया, अब ये विशेष हेतु प्रस्तुत हो गया है, ये होते ही तो बस बात समाप्त हो गई, अब आगे चलेगा ही नहीं षटपक्षी प्रकरण। लेकिन तीसरे ने गलती क्या की, अगर ये इसका आक्षेप का उद्धार न करके इसने जो अनेकांतिकत्व बताया था, इसने तत्काल कह दिया ये अनेकांतिकत्व तो आप में भी है, अब ये मतानुज्ञा में फंस गए। लेकिन इसकी मतानुज्ञा का इसको अभी पता नहीं लगा, चौथे वाले को, उसने भी जो दोष तीसरे ने किया था कि इसने क्या कहा तीसरे ने कि जो दोष आप पहले में बता रहे हो वो दोष तो आप में भी है, जब तीसरे ने ये तीसरी बार ये कहा तो चौथे ने भी पलट के ये कह दिया भाई जो दोष आप दूसरे में दिखा रहे हो वो दोष तो आप में भी है, जो आप शेख मेरे पे कर रहे हो कि सामने वाले खुद में दोष होते हुए भी सामने वाले में दोष लगा रहे हो, ये चौथा कह रहा है ये तो आप भी कर रहे हो, जो दोष आप दूसरे में लगा रहे हो वो दोष तो आप में भी है, ये आरोप प्रत्यारोप वाली भाषा हो जाती है। बातचीत में भी होता है ना, जब झगड़ा होता है आरोप होता है तो एक दूसरे पे आरोप लगाता है तो दूसरा कहता है तो आप में भी है, और दूसरे पे दोष लगाने लग जाते हैं, एक ने दूसरे को दोष बताया तो उसका उत्तर नहीं दे रहा है वो, अब वो उसकी आलोचना करने था, आपने उस दिन ये किया था, आपने उस दिन ये किया था, प्राय होता है ना एक व्यक्ति दूसरे पे दोष लगाता है तो दूसरा उसका उत्तर तो मान लो नहीं दे पा रहा है, उसके दोष गिनाने लग जाता है समत्व करने के लिए, क्योंकि एक ने दूसरे पे आक्षेप लगाया तो जिसपे आक्षेप लगाया वो तो नीचे गिर गया, जो आक्षेप लगाना है वो तो ऊपर हो गया, तो दूसरा उसका वो उसकी उसने इसकी टांग खींची थी, दोष दिखाया मतलब टांग खींची थी उसकी, तो दूसरा जिसकी टांग खींची बोले मैं भी तेरी टांग खींचता हूं, वो उसकी टांग खींच लेता है कि तेरे में भी ये दोष है, ये उस भावना से प्रवृत्त होकर के चला। नहीं तो चौथे वाले को यहां रुक जाना चाहिए, अगर तीसरे वाले ने किसी तरह मतानुज्ञा का प्रयोग कर लिया तो चौथा वाला कहता ये आप मतानुज्ञा का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इसने ये दोष न दिखा करके ये इस तीसरे का उत्तर देता, एक तो कहता मतानुज्ञा है, दूसरा कहता आप जो ये मेरे में दोष दिखा रहे हो कि जो दोष यहां है वो यहां है ये मेरे में नहीं है, ये चौथे को कहना चाहिए था, लेकिन इसने भी उसी वेग में कह दिया जो दोष आप तीसरे दूसरे में दिखा रहे हो वो दोष तो आप में भी है तीसरे में, यानी ये भी मतानुज्ञा में फंस गया। अब इसको पता लग गया था वादी को पांचवे वाले को कि भले आपने तो मता नज्जेगा प्रयोग किया, तो अब ये छठा कह रहा है ये दोष तो आपने भी किया था यहाँ पर मता नज्जेगा। दोनों फंस गए, तो खूब दोनों की टांग खींच गई, दोनों मता नज्जे में फंस गए और उद्धार किया नहीं अपने दोष का। ऐसा बातचीत में सामान्य झगड़ों में भी हो जाता है और शास्त्रार्थ में भी ऐसा अनेक बार प्रचलन में आता है, बस दोष ही दोष बताते रहते हैं दूसरे भी। बोलिए। दो प्रश्न, पहले चौथा जाएगा बिल्कुल जाएगा। दूसरा प्रश्न, वादी को तो जो प्रतिवादी के द्वारा दिया गया दोष का उद्धार नहीं कर पा रहे, तो मैं छुटकारा करने के लिए थोड़ा सा खिसका सकते हैं। ड्रो तो दोनों ही असित हो गए। जब ये हारने वाला पक्ष समाधान नहीं चल रहा है तो मतलब इस प्रकार का चला, इसके आगे और क्या चलाओगे? जब ये एकदम गाड़ी दूसरे पक्ष, जब दूसरे व्यक्ति ने प्रतिषेध किया, दूसरे ने जब प्रतिषेध किया, फिर वादी ने प्रतिषेध ऐसे से हाँ, चर्चा चल गई हाँ, तो ऐसे चर्चा चलेगी तो अपने दोष का तो आरोप नहीं, मतलब उद्धार नहीं कर पा रहा, उद्धार नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के दोष तो आ गए ना खूब, दोनों के दोष खूब उजागर हो गए। जैसे राजनीति में होता है, वो उस पर आक्षेप करता है, वो जम के सारे खोज करके आक्षेप करते हैं, तो कहते हैं कि किसी को अपनी पिछली सारी फाइलें खुलवानी हो यदि तो राजनीति में चले जाओ, पिछली सारी किताब खुल जाती है, वो दूसरे छोड़ते नहीं है, इसने वहां ये किया था, वहां ये किया था, खोज करके अंदर अंदर से कहां से क्या क्या कुछ भी लाएंगे, उनको तो विरोध करना है। तो यदि किसी को अपना पिछला इतिवृत्त सबके सामने प्रकट करवाना हो, इतना साहस हो, तो राजनीति में जाएगा, नहीं तो जिसको कहे नहीं मेरा इतिवृत्त जो है मैं तो ढका हुआ ही रहे तो ठीक है, मेरे को अपनी बेइज्जती नहीं करानी, वो राजनीति में नहीं जाएगा, उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, सम्मान प्यारा होता है, वो राजनीति में नहीं जाएगा। जिसको अपनी पिछले इतिहास को सबके सामने खुलवाना हो, या जिसको यूं कहो कि सबके सामने अपने को नंगा करने में कोई आपत्ति ना हो, दूसरे प्रतिपक्ष तो उसको दोष दिखाएंगे, नंगा करेंगे, तो जिसको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं हो, ठीक है, जो चिकने खड़े बन गए हो, लोकेशना से ऊपर उठ गए हो, कोई कितनी भी आलोचना करे, जो कितना भी दोषारोपण करे, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, संसार है तो। ऐसा जिसको हो, जिसको अब लोक, जिसकी लोकलाज ना रहने पर ही अब वही है, अब क्या शर्म है, तो राजनीति के हमाम में सभी नंगे होते हैं, एक कहावत चलती है, हमाम किसे कहते हैं, नहीं एक साबुन हमाम नाम आता था, लेकिन हमाम उर्दू या फारसी का शब्द है, वो जो स्नानागार होता है ना, और टब होता है जिसमें नहाते हैं, वो हमाम बोलते हैं उसको। तो राजनीति के हमाम में सभी नंगे होते हैं, उसके दोष उसको पता है, उसके दोष उसके पता है, वो उसके दोष बताता है, वो उसके दोष बताता है, अभी चुनाव हुए उसमें यही तो हुआ है सर। तो किसी को अपना पूरा इतिवृत्त सबको फैलवाना हो, सुगंध अपनी कि मैंने ये किया था, पहले दोषों को उजागर करना हो, तो राजनीति में चला जाए, तो इसलिए हर किसी का साहस नहीं होता राजनीति में जाने का, उनके लिए ये कवच ठीक है, जैसे मौनम मूर्खस्य भूषणम, तो मौन रहते हैं तो मूर्खता की रक्षा हो जाती है, चुप बैठे हैं तो पंडित जी हैं, राजनीति में गए नहीं, छिछलेदार हुई नहीं, आलोचना हुई नहीं, तो अपना सम्मान बना रहता है कि ठीक है, पता है कि गए तो उलझ जाएंगे, इसलिए दूर ही रहते हैं। और इसलिए यू भी कहते हैं कि कुछ वो भी करते हैं कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं, वो दूसरे के घरों पर कांच के पत्थरों पर, कांच के घरों में पत्थर नहीं मारता है, जिसके खुद का, जिसका खुद का घर कांच का है, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालता है। हाँ, जिसका कांच का नहीं है वो तो उछाल देगा कि मैं पत्थर मारूंगा तो इसका तो टूटेगा, लेकिन ये पत्थर मेरे मकान पे मारेगा तो मेरे मकान पे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा कांच का नहीं है। लेकिन जब दोनों के कांच के होते हैं तो एक दूसरे पे पत्थर नहीं उछालते हैं, फिर शालीनता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, शिष्ट लोग हो जाते हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, फिर दोनों ही शिष्ट रहते हैं। ठीक है, ये शिष्टाचार का लक्षण है ना, एक बहुत जगह शिष्टता इसीलिए होती है क्योंकि दोनों को पता है, दोनों के घर कांच के हैं, दोनों के घर कांच के हैं, इसलिए दोनों बड़े शांति से रहते हैं। जैसे पाकिस्तान को पता है भारत के पास परमाणु बम है, उसको उसके पास है कि परमाणु बम चलाया तो परमाणु बम शांतिकरण का एक उपाय है, तो वाद विवाद में एक प्रस्तुति दी जाती है ये सुरक्षा की, ताकि युद्ध ना हो इसलिए परमाणु बम है कि दूसरा युद्ध नहीं करते हमारे से, तो शांति का उपाय है परमाणु बम, इसका एक तर्क दिया जाता है इसमें रहते हैं कि दूसरे के पास भी बंदूक गोली है और उसके पास भी है तो झगड़ा नहीं करेगा, बोले चला देगा गोली एक मिनट, बंदूक नहीं हो तो झगड़ लेगा कि कोई बात नहीं क्या करेगा, थोड़ा थप्पड़ मार लेगा। हाँ अगर देता तो, लेकिन सामान्य तो ठीक ही कहा है तो इसकी बात ही नहीं आएगी, ये कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जब प्रयत्नानंतरीय का तो एक हेतु दिया, सामान्य ठीक भी है वो प्रयत्नानंतरीय का तो, अब इसने आक्षेप बता दिया इसमें, उसने कहा दो तरह के होते हैं प्रयत्नानंतरीय का तो, अनेकांतिकता है उसमें। अब कोई कह सकता है बाद में होता ही है ये, कहीं कोई बात अस्पष्ट है और सामने वाले ने कोई बिंदु संकेतित किया तो इसका कर्तव्य बनता है उसका उद्धार करे, उद्धार कर देगा तो उसमें दोष नहीं माना जाता, उद्धार कर दिया इसने भाई, ये इसमें मैंने प्रयत्नानंतरीय तत्व से उत्पत्ति को इसलिए सिद्ध किया था क्योंकि यदि अभिव्यक्ति होती तो अनभिव्यक्ति के बाधक कारणों का आवरण आदि की उपलब्धि होती, इसलिए मैंने ये कहा था, बस ठीक है हो गया। तीसरे वाले को उद्धार करना चाहिए था, किया नहीं, मतलब दूसरे वाले ने तो खंडन कर दिया तो अनेकांतिकारी, तो फिर तीस जो दूसरा वाला है पहली बात है तो वो पहले वाले को फिर बोलने को देगा, उनको खंडन होकर पहले तो या तो भाई भेदभाव बात आपने अगर वो चौथा ये कर देता, यानी गलती जो प्रारंभ की है वो तीसरे ने की है, दूसरा तो प्रतिषेध करेगा ही, उसको तो दिखाई दे रहा है तो उसने प्रतिषेध कर दिया, पहली गलती मतानुज्ञ की कहां हुई, तीसरे ने की, लेकिन चौथे को ये दिखाई नहीं दिया, उसने आवेश में कि अच्छा ये आप मेरे को ये कह रहे हो कि खुद में दोष है और फिर भी दूसरों पे दोष दिखा रहे हो, बोले तो आप भी तो खुद में दोष है और दूसरों में दोष दिखा रहे हो, इस वेग में वो बोल बैठा चौथा, अब गलती इसने भी कर दी। यदि चौथा यहीं पकड़ लेता है इसको कि आप मतोनुज्ञा कर रहे हो तो ये निग्रहस्थान में जाता, पर चौथा भी नहीं कर पाया, ये भी वही गलती कर बैठा, अब मतानुज्ञा का दोष दोनों कर बैठे, अब दोनों कर बैठे हैं तो इसने पकड़ लिया इसको, इसने सोचा कि इसने तो मेरा मतानुज्ञा पकड़ा नहीं लेकिन मैंने तो इसका मतानुज्ञा को पकड़ लेता हूं, इसने इसका मतानुज्ञा को पकड़ लिया। ठीक है, अभी वास्तविक दोष किसने बताया है, पांचवे वाले ने बताया, दूसरे वाले ने तो सामान्य कथन किया था, तीसरे वाले ने भी जो दोष दिखाया था ये वास्तविक दोष नहीं दिखाया था, और चौथे वाले ने भी जो दोष दिखाया वो वास्तविक दोष नहीं था, दोष दिखाते हुए खुद दोष कर रहा था। अब पांचवें वाले ने जो कहा इसने चौथे में वास्तविक दोष दिखाया है। ठीक है, क्या कि आपने मतानुज्ञा किया और वो वास्तव में मतानुज्ञा है, ये वास्तविक दोष बताया, इसमें कोई दोष नहीं किया है, इसने है पुनरुक्ति लेकिन वास्तविक दोष है ये, तो इस तीसरे ने वास्तविक दोष किया और पहले वास्तविक दोष किया और पहले वास्तविक दोष दिखाया दूसरे में, और इसने वास्तविक दोष पहले नहीं किया बाद में किया, तो दिखाया भी तो बाद में इसने, तो जिसने पहले दोष किया उस वो हारे या जिसने पहले दोष दिखा दिया दूसरे में वो जीते, जिसने दिखा दिया वो जीतना चाहिए। अब इसका इसमें त्रुटि क्या है, दोष सबसे पहले इसने किया। एक तरफ तो हम हार जीत को यूं कर सकते हैं, जल्प यदि माने कि जिसने पहले दोष किया वो, जिसने पहले थप्पड़ मारा वो दोषी, झगड़ा हो जाए इसने वो किया उसने वो किया, शुरुआत किसने की थी बताओ, तो जो पहले वाला है उसका दोष माना जाता है एक दृष्टि से। अब बोले दोष तो हो रहा है, अच्छा दोष पकड़ा किसने, क्योंकि दोष करना जिसने सबसे पहले दोष किया उससे तो उसकी हार सिद्ध होती है, और दूसरे का दोष सबसे पहले जिसने पकड़ा उसकी जीत होती है। तो इसने हार वाला भी कारण कर दिया पहला, और जीत वाला भी तो साथ में कर दिया पहला, उसने तो नहीं पहले पकड़ा, उसने तो बाद में पकड़ा है। जब इसने मतानिज्ञा कहा तो इसने मतानिज्ञा कहा, इसने हार का कारण भी बाद में किया तो जीतने का कारण भी तो बाद में किया है, दूसरे का दोष पकड़ा है। अब किसको आप बलवान कहोगे किसको क्या कहोगे, तो दोनों में ही दोष है, दोनों ही दुष्ट दोष है, ऐसा हमारे को जाना नहीं है। हाँ अच्छा जी, तीसरे वाले ने चौथे का जो दोष पकड़ा नहीं, पकड़ा पांचवे ने पकड़ा, पांचवे वाले पांचवे ने पकड़ा चौथे का मतानुज्ञा, चौथे का पकड़ा, तो मान लो चौथे का पकड़ नहीं पाता और अपना दोष को पता है मैंने ये गलती की थी, उस चौथे वाले ने उसको पकड़ नहीं पाया, वो तो चौथे वाले को पकड़ नहीं पाया, तो वो पांचवा वाला मतलब पहले वाला तो या कुछ बोलता ही नहीं फिर, ये नहीं ये कह सकता है कि तुम मैंने गलती की थी वो जब पकड़ी पकड़े तब ये भी एक निग्रह स्थान आएगा अभी आएगा अभी मतलब इसने इनका कहना ठीक है ये जो है ना इसने मतानुज्ञा की तो मतानुज्ञा को पकड़ तो पाया नहीं, वो इसको केवल ये पता है कि मैंने मतानुज्ञा कर दी, ये क्या कह रहे हैं। अभी तो पांचवे वाले ने क्या कहा था कि आपने मतानुज्ञा की है यहाँ पर, अब इसको ये तो पता लगा नहीं है कि एक कल्पना है वैसे, लेकिन अपना मतानुज्ञा पता लग रहा है तो इसको भी पता लगेगा, दूसरे में दोष जल्दी पकड़ में आते हैं। इसने पांचवे वाले ने चौथे में मतानुज्ञा को पकड़ा है, अभी जो प्रसंग था ये क्या कह रहे हैं कि इस पांचवे वाले ने इसको तो पकड़ा नहीं मतानुज्ञा को, ये मतानुज्ञा कर रहे हैं, लेकिन इसने ये पकड़ा कि मैंने मतानुज्ञा का प्रयोग किया था, दोष किया था, उस मतानुज्ञा को इसने नहीं पकड़ा, ये इसका दोष है ना चौथे वाले का तीसरे वाले की मतानुज्ञा को न पकड़ने का दोष चौथे का है ना, तो पांचवा ये कहेगा कि मैंने जो मतानुज्ञा दोष किया था उसको आपने पकड़ा नहीं, इसलिए आप निग्रह स्थान में हो तो ऐसा कहते हुए ये अपने दोष को पहले स्वीकार कर रहे हैं, अपने दोष को मतानुज्ञा को स्वीकार करते हुए दूसरे में दे रहा है। आधार आधे भाव आप देखो, कारण कार्य संबंध, तो ये हेतु क्या दे रहा है, इसमें दोष क्यों है, क्योंकि इसने मेरी मतानुज्ञा को नहीं पकड़ा, तो अपनी मतानुज्ञा को इसने स्वीकार कर दिया, ये निग्रह स्थान है, ये हारेगा, इसने पहले अपनी बात को दोष को कर लिया। इसमें यूं कहते हैं कि आपने मेरी मतानुज्ञा को दोष को नहीं पकड़ा, अनुयोज्य को निरनुयोज्य किया, जो पकड़ा जाना था उसको आप पकड़ नहीं पाए, मेरे दोष को, मेरे दोष को जिसको आपको पकड़ना चाहिए था वो आप नहीं पकड़ पाए, ये दोष दिखा रहा है दूसरे को। ये वास्तव में भी है, एक अभी एक घटना है उसमें ये बिल्कुल वास्तव में है, एक ने दूसरे पे आरोप लगाया, ठीक है, आपने मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने चोरी की है, कितने रुपए चोरी, बोले इन्होंने 1000 रुपए की चोरी की है, बोले आपको पता ही नहीं है मैंने कितनी चोरी की है इनको क्या पता है मैंने क्या क्या किया है, इनको कुछ नहीं पता है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, 1000 रुपए की चोरी का कह रहे हैं, तो लाखों की चोरी की है, इनका कुछ नहीं पता है। आपको नीचे दिखा दिया ना, आप ये समझ रहे हो कि मैं, आप जानते हो कि मेरे में दोष है कि इसने 1000 रुपए की चोरी की, आपको कुछ नहीं पता है, आप अपने को यूं ही बुद्धिमान समझते हो, मेरी लाखों करोड़ों रुपए की चोरी का आपको पता ही नहीं है। आप अपने तो मेरी 1000 की चोरी पकड़ करके खुश हो रहे हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इसमें मान लो 1000 1 लाख रुपए की चोरी, 10 लाख रुपए की चोरी की, उसमें 1000 के साथ हैं। यही तो बात है, वो व्यक्ति ये बोलता हुआ 1000 रुपए की चोरी तो स्वीकार कर रहा है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ ना, और उसको ये नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि ऐसा करते हुए मैं अपने एक सामने वाले के 1000 रुपए की चोरी के आरोप को स्वीकार कर रहा हूँ, ये उसको पता नहीं लग रहा है। वो तो हराने के चक्कर में है, ये अपने आप को क्या समझते है? कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, वो आ तो गई उसमें, यही तो दूसरा पकड़ेगा। इसका मतलब है कि 1000 की चोरी तो आप स्वीकार कर रहे हो, आप तो उल्टा ये कह रहे हो कि 1000 क्या है, तो लाखों करोड़ों की है, इनको क्या पता है। ये क्या होता है, जीतने की आशा में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं। ये नहीं पता लगता कि इससे मैं अपने पे ही दोष ला रहा हूं और स्वयं अपने दोष को स्वीकार कर रहा हूं। ये यही तो बात है, ऐसा ही तो है। दोनों की बताए ना, छत्तीसी प्रकरण में दोनों हार गए, यहाँ पर दोनों गलत है। मेरे वाले पक्ष में हार किसकी है? आप वाले पक्ष में इसकी 5वीं की हार होगी, क्योंकि इसने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैंने मतानुज्ञा की है, आपने मेरे मतानुज्ञा के दोष को नहीं पकड़ा। तो ये कोई दोष है क्या कि आप सामने वाले के दोष को नहीं पकड़ा? जैसे मान लो हॉकी का खेल हो रहा हो तो दूसरी टीम कहे कि इस समय आप गोल कर सकते थे और आपने गोल नहीं किया, इसलिए आप हार रहे हो। एक एक गोल बराबर है दोनों का, बोले आप इस समय भी गोल कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए इसलिए आप हार गए। नहीं कर पाया, दोष नहीं बता पाया, नहीं पकड़ पाया, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा कहेगा भी नहीं कभी भी, थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो ये नहीं बोलेगा। इसीलिए इसने ये नहीं कहा, 5वें ने उल्टा ये कहा कि आपने कर दिया है, खुद तो दोष कर ही चुका था और पता लग गया ये चौथा मेरे दोष को मतानुज्ञा को पकड़ नहीं पाया है, तो ये केवल इस पे आरोप लगा रहा है कि आपने मतानुज्ञा की। ये तो गड़बड़ है, ये कोई अच्छा नहीं है इस तरह, लेकिन कब का आपसी बातचीत में कब कौन क्या क्या बोल जाता है उसका एक उदाहरण मात्र है। मैं क्या बोला, भाष्यकार ने लिखा तो जब 5वें ने पहले निग्रह स्थान का प्रयोग कर दिया, बता दिया इसको कि आप निग्रह स्थान में हैं, फिर वही समाप्त हो जाना चाहिए, चल रहा है। तो फिर छठा इसलिए चला कि आप जो इसमें मतानुज्ञा का दोष दिखा रहे हो, ये मतानुज्ञा तो आपने भी की है, ये चुप तो न रहने वाला है। इसने टांग खींची है तो टांग खींचने से रुकेगा क्या? प्रथम इसको दिखा चुका है तो फिर इसको पहले दिखाना चाहिए था, कोई दिखाना चाहिए था, लेकिन प्रकरण है, बस ये षटपक्षी प्रकरण है, चल रहा है बातचीत में, होता है ऐसा। यहाँ नहीं पता लगा और यहाँ इसको पता लग गया मतानुज्ञा का, या चौथे पक्ष में भी कह सकता था कि आप मतानुज्ञा प्रयोग कर रहे हो, तीसरे वाले को कह सकता था, यहाँ भूल गया। अब इसने दोष दिखाया तो इसको ध्यान आया ये दोष तो इसने भी किया है, यहाँ बोल दिया तो चलो यहाँ भूल गया, एक मौका चूक गया तो यहाँ बोल दिया उसने, दूसरे मौके पे बोल दिया। ठीक है, तो इति पंचमी सूत्र ही षटपक्षी प्रकरणम, ये षटपक्षी प्रकरण के नाम से प्रसिद्ध है, षटपक्षी प्रकरण, जिसमें कभी भी होता है, कभी दोनों ही गलतियां करते चले जाते हैं तो फिर यूं कहते हैं तो षटपक्षी प्रकरण जैसी बात हो गई, बस चलता जाएगा। इसमें कहां किसका निर्णय क्या हुआ, कुछ नहीं, दोनों ही एक दूसरे की हंसी करा रहे हैं, दोनों ही एक गलतियां करते जा रहे हैं, निर्णायक को तो पता है क्या कर रहे हैं, और इनको भी पता लगेगा जब बाद में विश्लेषण करेंगे ये क्या कर दिया हमने, वेग में ऐसा बोल गए। आगे 5वें अध्याय का दूसरा अंक, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्यो हो विकल्प विकल्पात निग्रह स्थान बहुत्वमिति संक्षेपेण उक्तम। निग्रह स्थान के लिए विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का मतलब है उल्टा उत्तर देना, उल्टा देना, विपरीत देना, और अप्रतिपत्ति का मतलब है उत्तर ना दे पाना, अनुत्तरित हो जाना, चुप रह जाना, ये दो रूप दिखेंगे किसी न किसी ढंग से। तो हाँ, उल्टा उत्तर देना, यहाँ पर उल्टा समझेगा तभी तो उल्टा उत्तर देगा वो। तो विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, दूसरे की बात को गलत समझ लेना या तो न समझ पाना, ये आधारभूत है निग्रह स्थान में। जहां भी निग्रह स्थान मिलेंगे वहां ये मूल बातें मिलेंगी कहीं किसी न किसी ढंग से। तो इनके विकल्प से, बहुत भेद होने से, निग्रह स्थान बहुत्वम, निग्रह स्थान का भी बहुत्व है, बहुत सारे निग्रह स्थान है। इति संक्षेपेण उक्तम तद इदानीम विभजनीयम, वो सामान्य रूप से कहा था, अब उसके भेद सहित विस्तार से बताएंगे। निग्रह स्थानानि खलु पराजय वस्तुनि अपराधाधिकरणानि। तो ये निग्रह स्थान क्या होते हैं? पराजय वस्तुनि, पराजय के कारण होते हैं। जब भी निग्रह स्थान आएगा पराजय का कारण। अपराधाधिकरणानि, दोष के अधिकरण वाले होते हैं, वहां कुछ ना कुछ दोष होता ही है और दोष होता है इसीलिए उसको पराजय का कारण माना जाता है। प्रायेण प्रतिज्ञादि अवयवाश्रयाणि, प्राय करके प्रतिज्ञादि अवयवों के आश्रय से होते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर दोष होगा। तत्ववादी नम अतत्ववादी नम च अभिसंप्लवन्ते, तत्ववादी यानी सत्य पक्ष वाला और अतत्ववादी यानी जो असत्य पक्ष वाला है उनको अभिसंप्लव होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। यानी निग्रह स्थान केवल असत पक्ष यानी जो गलत है प्रतिपक्षी है उसी में ही ये दोष हो ये आवश्यक नहीं, सत्य पक्ष वाले में भी निग्रह स्थान हो सकते हैं, दोष आ सकते हैं जाने या अनजाने। तेषां विभागः, उनके ये विभाग कहे गए हैं। तो नाम गिना दिए, प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तरम्, प्रतिज्ञा विरोधः, प्रतिज्ञा संन्यासः, हेत्वान्तरम्, अर्थान्तरम्, निरर्थकम्, अविज्ञातार्थम्, अपार्थकम्, अप्राप्तकालम्, न्यूनम्, अधिकम्, पुनरुक्तम्, अननुभाषणम्, अज्ञानम्, अप्रतिभा, विक्षेपो, मतानुज्य, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्। ये वो है जो आप कह रहे थे, पर्यनुयोज्य का की उपेक्षा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, निरनुयोज्यानुयोज्यो, जहां त्रुटि नहीं है वहां त्रुटि दिखा देना, निरनुयोज्य है, दोष दिखाने योग्य नहीं लेकिन उसमें भी दोष दिखा दिया, निरनुयोज्यानुयोगो एक हो गया। अपसिद्धांतो हेत्वाभाषाश्च निग्रह स्थानानि, हेत्वाभाष भी जितने हैं वो भी निग्रह स्थान के अंदर आएंगे। प्रतिपत्ति नहीं है तत्व ज्ञान में भी विप्रतिपत्ति क्या हो जाती है? मान लीजिए ईश्वर सर्वव्यापक है या ईश्वर है नित्य है ये सिद्ध कर रहा है वो, या शब्द अनित्य ये सिद्ध कर रहा है, मूल सिद्धांत तो उसका ठीक है, लेकिन बातचीत करते समय जो हेतु प्रस्तुत किया, उदाहरण प्रस्तुत किया, उसमें गलती हो जाती है। अथवा प्रतिवादी ने यानी पूर्व पक्षी ने जो गलत सिद्धांत प्रस्तुत किया, फिर उसने जो हेतु उदाहरण दिए उसके हेतु असत हेतु या असत उदाहरण में जो दोष कथन किया जाता है वो बिना समझ के भी हो जाता है और गलत समझ के भी हो जाता है, उसको समझ भी नहीं पाता है कई बार। इसका पक्ष ठीक है वादी का, लेकिन प्रतिवादी ने जो पंचावय प्रस्तुत किया या कोई बात रखी उसकी बात को ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है, अथवा उसकी बात को गलत समझ गए। मूल सिद्धांत तो ठीक है, उसमें विरोध नहीं आएगा। तत्वज्ञ तो है ही ना, तत्वज्ञ मतलब वो मूल सिद्धांत उसका ठीक है, इसके यहाँ अभिप्राय वो है। तत्ववादी ना, तत्ववादी है लेकिन पंचावयव में तो त्रुटि हो ही सकती है ना, या तत्ववादी का वो मतलब नहीं है कि इतना तत्ववादी है कि पंचावयव में कोई त्रुटि नहीं हो, उस तरह का अभिप्राय यहाँ तत्ववादी शब्द का नहीं है। जिसका सिद्धांत ठीक है वो तत्ववादी है, तत्ववादी जिसका सिद्धांत गलत है, बस उतना ही अर्थ लेना है। बीस प्रश्न 20 पृष्ठ नहीं, मैं अपना आगे देख रहा हूँ, मेरे ये फरमा इसमें गलत लगा हुआ है। अच्छा। तो इसके बाद में ये जो पृष्ठ है ना, इसके बाद में मेरा पिछला आ जाता है 577। तो मैं आगे का इतने पन्ने दूसरे आए हुए हैं, तो मैं अपने को यथास्थान पहुंचाने के लिए मैं वो निकाल रहा हूँ। आपका तो अगला पृष्ठ है, मेरे इतने पृष्ठ के बाद में वो है, इसलिए मैं वहां जा रहा था। यूं तो मेरे को पता है कितने पृष्ठ बाकी हैं। देखिए आगे, तो तानी इमानी द्वाविंशति धा विभज्य लक्षन्ते, 22 प्रकार से करते हुए इनका इनकी परिभाषा करते हैं, इनको बताया जा रहा है। तो पहला है प्रतिज्ञाहानि, प्रतिदृष्टांत धर्मा धर्म अभ्यनुज्ञा स्वदृष्टांते प्रतिज्ञा हानि। प्रतिदृष्टांत के धर्म की अभ्यनुज्ञा, उसको स्वीकार कर लेना अपने दृष्टांत में, ये प्रतिज्ञा की हानि है। तो प्रतिदृष्टांत क्या है, जब ये किसके लिए है, ये वादी के लिए है। जब वादी प्रतिदृष्टांत में, यानी प्रतिपक्ष ने जो प्रतिदृष्टांत दिया है, उसके किसी धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेता है, ये उसकी प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है, वादी के लिए है। वैसे देखिए, साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टांत धर्मम स्वदृष्टांते अभ्यनुजानन प्रतिज्ञाम जहाती इति प्रतिज्ञा हानि। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता है, ये प्रतिज्ञा की हानि है। क्या साध्य धर्म प्रत्यनीकेन, साध्य धर्म है अनित्यत्व, अनित्यता, उसके प्रत्यनीकेन धर्मेण विपरीत धर्म से, नित्यता से प्रत्यवस्थिते, नित्यता से खंडन कर देने पर, प्रतिदृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेना, ये प्रतिज्ञा की हानि कर लेना है। निदर्शनम, उदाहरण दे रहे हैं, इंद्रिय कत्वात अनित्यः शब्दो घटादिवत इति कृते अपर आह। इसका वादी की प्रतिज्ञा क्या है, शब्द अनित्य है इंद्रिय कत्वात, इंद्रिय कत्वात अनित्यः शब्दो घटादिवत इति कृते अपर आह, प्रतिवादी बोल रहे हैं। ये कह रहा है दृष्टम, द्री कर लेना है इसको, ई है ना, दृष्टम इंद्रिय कत्वम सामान्य नित्य, जो सामान्य और नित्य है, सामान्य जो नित्य है, मानव द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय जाति जिसको बोलते हैं हम, सामान्य तो सामान्य नित्य माना जाता है, और उसका इंद्रियकत्व है, इंद्रिय से ही पता लगता है उसका। तो दृष्टम इंद्रियकत्व सामान्य नित्य, सामान्य जो कि नित्य है उसमें भी इंद्रियकत्व देखा जा रहा है, प्रतिदृष्टांत है। उसने कहा था जो जो जिसमें इंद्रियकत्व होता है वह अनित्य होता है, इसने कहा कि देखो ये सामान्य है जिसमें इंद्रियकत्व है लेकिन वो नित्य है, ऐसा प्रतिवादी ने कहा। सामान्य मतलब जाति जो हो गया, सामान्य मनुष्यत्व, जैसे मनुष्यत्व आप में भी है अन्यों में भी है, ये जो मनुष्यत्व जो सामान्य है जाति है वो नित्य है। आगे, कस्मात न तथा शब्द इति प्रत्यवस्थित है, तो प्रतिवादी ने कहा कस्मात न तथा शब्द, शब्द वैसा ही क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात नित्य क्यों ना हो जाए, जैसे सामान्य इंद्रिय ग्राह्य होने से नित्य है, शब्द भी ऐसा ही क्यों ना मान लिया जाए। ऐसा जब प्रतिवादी ने कहा शब्द इति प्रत्यवस्थित है, खंडा करने पर, खंडन करने पर इदम आह, ये वादी ऐसा बोलता है। अब ये वादी अनित्य शब्द सिद्धांतवादी है ना, तत्ववादी, अब देखो क्या बोल रहा है, यदि इंद्रियकम सामान्यम नित्यम, यदि इंद्रियक इंद्रिय से जाना जाने वाला जानने योग्य सामान्य नित्य है, कामम घटो नित्य वस्तु इति, तो घड़ा भी फिर तो नित्य हो जाए क्योंकि घड़ा भी इंद्रिय से जाना जाता है, घड़े को भी नित्य मान लेंगे, जबकि घड़े को उसने क्या कहा था, अनित्य कहा था, घड़े में नित्यता अनित्यता उसने कही थी, इस उदाहरण के आधार पर, प्रतिदृष्टांत के आधार पर वो घड़े को भी नित्य मान कह रहा है। तो कामम घटो नित्यो अस्तु इति, तो स खलु अयम साधकस्य दृष्टांतस्य नित्यत्वम्, साधक दृष्टांत के, साधक दृष्टांत कौन है, घट का, नित्यत्वम प्रसंजयन प्रसक्त करता हुआ, दोष करता हुआ, लगाता हुआ निगमनांतम एवं पक्षम जहाति, निगमन के करते हुए इस प्रकार अपने पक्ष को, निगमनांतम मतलब निगमन करते करते अपने पक्ष को ही छोड़ देता है। निगमन में तो वही बात आती है जो प्रतिज्ञा में होती है, पक्षम जहत प्रतिज्ञाम जहाति, और अपने पक्ष को छोड़ता हुआ प्रतिज्ञा को भी छोड़ देता है। जहाति इति उच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्य, पक्ष के प्रतिज्ञा के आश्रित होने से, पक्ष जो होता है वो प्रतिज्ञा के आश्रित होता है, पक्ष उसने छोड़ दिया तो उसने अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ दी, तो ऐसा करते हुए उसमें प्रतिज्ञा हानि कर दी है अपनी। ठीक, किया नहीं है लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। अच्छा, इंद्रिय तत्व होने से सामान्य नित्य है, और आप कह रहे हो कि शब्द भी इंद्रिय तत्व होने से नित्य है। अच्छा, फिर तो घड़ा भी नित्य ही मानना पड़ेगा इंद्रिय तत्व होने से। ऐसा वही ना, छोड़ दी ना उसने, और क्या है, प्रतिज्ञा छूट गई उसकी। शब्द का नित्यत्व भी तो मान लिया उसने, घड़े का तो मानना पड़ेगा, घड़े का शब्द का भी तो मान लिया उसने, घड़े का कहते हुए, घड़े का नित्यत्व कहते हुए बोले, फिर तो शब्द घड़ा भी नित्य हो जाएगा। कब होगा, यदि इंद्रियकत्व होने से ये नित्य है, जो जो इंद्रिय जिस जिसमें इंद्रियकत्व होता है वो नित्य होता है, ये मानते हुए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ चुका, वो खंडित कर चुका, अपने कथन के विपरीत बोल चुका है। आक्षेप दिखाएगा वो उस स्थिति में, वो तो आक्षेप दिखाता है, वो आक्षेप दिखाता है, वो ऐसा भी आक्षेप नहीं, उसको खंडित करना होगा आपको। और प्रतिपक्षी ने क्या किया था, प्रतिपक्षी ने क्या किया था, वादी की उसको खंडित तो किया था, अब ये उत्तर तो दे नहीं पा रहा है। ध्यान देना, इंद्रियकत्वात् अनित्यः शब्दः, उसने कहा इंद्रियकत्वम तो सामान्य अपि दृष्टम, तो क्यों ना उसके कारण से शब्द को नित्य माना जाए। ठीक है, अब इसके उत्तर को छोड़ दो, जो यहां इसने उत्तर दिया, आपवादी हो ठीक है, और प्रतिवादी ने आपको ये कह दिया कि इंद्रिय तत्व तो सामान्य में भी देखा जाता है, अब क्या उत्तर दोगे आप, आप यहां जो उत्तर दिया गया है उसके बारे में विवरण दे रहे हो कि उसने वादी ने, यहां जो वादी है उत्तर देते हुए प्रतिवादी की व्याप्ति को खंडित कर दिया, ठीक है, आप उसी को बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं इसने वादी ने यहां जो उत्तर दिया है प्रतिवादी को, उसको छोड़ दो आप, अभी आप क्या उत्तर दोगे ये बताओ। आपने तो पंचावय प्रस्तुत कर दिया, इंद्रिय तत्वात अनित्य है शब्द, वादी ने कहा इंद्रिय तत्वात अनित्य है शब्द, ये वादी है, अब आप वादी हो यो मान लो, आपका पक्ष क्या है, आपका पक्ष क्या है, अनित्य है शब्द हेतु इंद्रिय तत्वात यथा दृष्टांत घटवत, ये आपने बोल दिया। अब प्रतिवादी ने कहा कि इंद्रिय तत्व तो सामान्य में भी प्रयोग देखा जाता है, सामान्य है वो भी इंद्रिय जन्य है और वो नित्य देखा जाता है, तो इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है, ये उसने बोल दिया, आप क्या उत्तर दोगे ये बताओ। कोई उत्तर तो है नहीं, क्या उत्तर दोगे आप, ये सिद्ध करोगे नहीं, जो जो जिस जिसमें इंद्रिय तत्व होता है वो अनित्य होता है, ऐसा सिद्ध कर सकते हो क्या? जो उसने सामान्य का प्रतिदृष्टांत दे दिया, आप खंडन कैसे कर, अपने पक्ष की पुष्टि कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। वो तो फिर कहेगा मैंने बोला तो है ये सामान्य है, यहां इंद्रिय तत्व है और नित्यत्व है। आप क्या उत्तर दोगे? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हाँ मेरी व्याप्ति गलत है, मैंने जो हेतु दे दिया वो गलत दे दिया, शब्द के अनित्यत्व में जो हेतु दिया वो गलत दे दिया। दिया है नहीं गलत, गलत दिया पता तो लग गया, लेकिन खंडन तो करना इज्जत की बात है। या तो वो यूं स्वीकार कर लेगा कि हाँ मेरा हेतु गलत हो गया, तो फिर तो हार ही गया। लेकिन ऐसे अपने आप तो यूं तो कोई हार मानता नहीं है अपनी। उसने कहा कि इसमें एक दोष दिखाता हूं सामने वाले के, प्रतिवादी के। बोले आप यूं कह रहे हो कि जिसमें आप कह रहे हो कि इंद्रिय का तो होते हुए भी नित्य है, अब दोष दिखा रहा है उसमें दोष खंडन करने के लिए। फिर तो इंद्रियकत्व होने से घड़ा भी नित्य होना चाहिए, दोष दिखा रहा है ना उसमें, सामने वाले में दोष दिखा रहा है। अच्छा करना क्या था इसको वैसे? नहीं, या तो स्वीकार करता या अपने दोष का उद्धार करता। वो अपने दोष का उद्धार तो किया नहीं, इसने कर नहीं पाया, इसको समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपको भी नहीं आ रहा है। नहीं, वादी ने, आप बोलो, वादी ने, वादी आप वादी हो, शब्द अनित्य है, इंद्रिय तत्व होने से घटवत। प्रतिपक्षी ने सामान्य का उदाहरण दे दिया, क्या उत्तर दोगे? अक्षय बाप पे दे दिया ना, उसका उद्धार करो अपना। वो अभी रुको, आप इसका उद्धार करो अपना, अपना उद्धार करो। आप पे आक्षेप लगा दिया, आपका पक्ष खंडित हो रहा है, आपका हेतु अनेकांतिक हो रहा है, आपकी व्याप्ति खंडित हो रही है, आप उत्तर दो इसका। तो उत्तर तो बन नहीं रहा है, यानी अपने ऊपर जो आक्षेप आया उसका उद्धार तो कर नहीं पा रहा है। तो उसका एक उपाय ये बनता है कि दूसरे में दोष दिखा दो। उसने टांग खींच ली, हम गिर गए, अब क्या करें? इसको गिरा दो, उसमें दोष देखने लग जाओ दूसरे वाले में। तो उसमें क्या दोष देख रहा है कि यदि आपकी बात मानी जाए, मतलब उसकी सिद्ध होती भी दिख रही है उसको, अपनी तो खंडित लग रही है, वो कमजोर पड़ गया है। अगर आपकी बात मानी जाए कि सामान्य की तरह जो जिसमें इंद्रिय तत्व होता है वो नित्य होता है, फिर तो घड़े में भी इंद्रिय तत्व है, वो भी फिर नित्य होने लग जाएगा। क्योंकि प्रतिवादी की व्याप्ति क्या है? प्रतिवादी ये कह रहा है कि शब्द नित्य है, प्रतिवादी ये कह रहा है ना शब्द नित्य है, हालांकि उसको भी खंडित किया जा सकता है, लेकिन उसने बोला। अब उसने अपना उद्धार नहीं किया पहले, पहले हमारा कर्तव्य होता है अपना उद्धार करना, दूसरे ने जो दोष दिखाया है उसका पहले उत्तर देना, फिर आक्षेप करना सामने वाले, अपने अलग पर लगाए आक्षेप का उद्धार करे, क्योंकि पहले उसने आक्षेप लगाया, तो पहले उसका उद्धार करें। वो उद्धार तो हम कर नहीं पाते, तो एकदम फिर हम दूसरे में भी दोष लगने लगते। जब झगड़े में भी परस्पर ऐसा होने लगता है ना, एक ने कहा कि आपने ये दोष किया, बोले आप भी तो यही करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो, दूसरे दोष दिखाने लग गए, तो दूसरे ढंग से वो अपने दोष को स्वीकार कर गया है, अपने दोष का उद्धार नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एकदम प्रत्यारोप पे आ जाता है, आरोप लगने पर एकदम प्रत्यारोप पे आ जाता है वो। तो इसको भी कोई उत्तर नहीं समझ में आ रहा है वादी को, तो इसने कहा स्किप में एक दोष आएगा। ये जिस ढंग से सिद्ध कर रहा है, अपना तो असिद्ध लग ही रहा है, ये जो सिद्ध कर रहा है इसमें एक दोष आएगा कि अगर इंद्रियकत्व होने से सामान्य नित्य है तो घट में भी तो इंद्रियकत्व है। यहां मैं इसको पकड़ता हूं कि देखो घट में फिर इंद्रियकत्व है तो वो तो, और जबकि अनित्य है सबको पता है, फिर वो तो नित्य होने लग जाएगा, ये आपके पक्ष में दोष आएगा। अब ऐसा कहते हुए उसने ये नहीं कहा है कि मैंने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया है, लेकिन वो पक्ष को छोड़ते हुए प्रतिज्ञांतर कर गया, वो शब्द को नित्य उसने मान लिया परोक्ष रूप से, ये प्रतिज्ञा संन्यास कर गया। किसने अभी कम से कहा है? वादी ने अभ्युपगम से कहा है। आप पहले पहले अपने दोष का उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो, आप उत्तर दो। अभ्युपगम से बोलते हुए भी अभ्युपगम तो वो ये कह रहा है, वो घटे घट को नित्य नहीं मान रहा है, लेकिन कह रहा है कि आपकी बात मानी जाए तो घड़ा भी नित्य होने लगेगा। यहाँ तो अभी अभ्युपगम है घड़े का, उस पर कोई ये आक्षेप नहीं लगा रहा है कि आप घड़े को नित्य मान रहे हो, ये आक्षेप नहीं लगा है। घड़े को तो नित्यत्व मानना अभ्युपगम से बोल रहा है, लेकिन शब्द के बारे में क्या कहानी है, शब्द के बारे में क्या कहानी है, परोक्ष रूप से वो उसको स्वीकार कर रहा है, ये दोष है, कमजोरी है, और स्वीकार कर लिया और सामने वाला इसको पकड़ लेगा, आप प्रतिज्ञा हानि कर गए हो निग्रह स्थान। नहीं, ये ऐसे खंडन नहीं करना है हमें, यही तो बात बता रहे हैं, ये निग्रह स्थान है, इस तरह से खंडन करना ये निग्रह स्थान है, सामने वाला जानता है तो पकड़ लेगा, आपको कहेगा आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, प्रतिज्ञा हानि कर चुके हो आप अपनी, मेरे ऊपर दोष दिखाते हुए आप अपनी प्रतिज्ञा हानि कर चुके हो। चलो पिछले में से कुछ पूछना है तो कुछ है हाँ, पिछले में से पूछे, इसका कल पूछ लेना। हाँ, 627 सूत्र में भावात न अविशेष अनित्य सम का दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञा तस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य च उभयथा भावात्, उसके दोनों प्रकार से यानी साधर्म में वैधर्म में दोनों से होने के कारण से अविशेष न अविशेष हेतुर्भवति, कोई विशेष हेतु नहीं होता है। दृष्टांत में साध्य के साधन रूप में जो धर्म प्रज्ञात होता है उसके हेतु होने से, दृष्टांत में जो साध्य का साधन धर्म होता है वो हेतु होता है, वो प्रज्ञात होता है, और तस्य च उभयता भावात, जो हेतु होता है वो दोनों तरह का होता है, साधर्म में और वैधर्म में दोनों से, अर्थात किसी से समान होता है, केनचित समान है कुतश्चित विशिष्ट, किसी से समान होता है कोई किसी विशिष्ट होता है, ये तो होता ही है वहां पर, लेकिन वो सिद्ध है प्रज्ञात है, इसलिए न अविशेष जो सामान्य रूप से कथन किया था ना इसने, वो सामान्य कथन हो गया, जो हेतु होता है वो तो विशेष होता है, साधर्म वैधर्म से युक्त होते हुए भी वो विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है, ये बात है, न अविशेष। आगे अला प्रणव ओ